kasuje za moje krążki. Piguły słów, te groszki mają smak gorzki. Te rymu wioski opylam jak dealer proszki. Miasta i wioski wyciągną se kiedyś wnioski. Z rączki do rączki to idzie jak ciepłe pączki. Jak kręcę słowa, jak jointy, jak fury bączki. Mam dużo tego, że mógłbym zapełniać książki. Dumnie noszę skoki w prążki. Ej, brudne pieniążki kasuję za moje krążki. Piguły słów, te groszki mają smak gorzki. Te rymu wioski opylam jak dealer proszki. Miasta i wioski wyciągną se kiedyś wnioski. Z rączki do rączki to idzie jak ciepłe pączki. Jak kręcę słowa, jak jointy, jak fury bączki. Mam dużo tego, że mógłbym zapełniać książki. Dumnie noszę skoki w prążki. Parking, północ, drżą lusterka od basu. Niby wolny mam zawód, lecz na nic nie mam czasu. Po całym dniu haslowania, z wiatrem halsowania. W baniach hajsowania, mania nas wzbrania, pogania. Poranek budzi za oknem mrok. Czy to jeden dzień minął, czy to minął już rok. To jak skok nad przestrzeni, nic tego nie zmieni. Na lat przestrzeni, wszyscy wyjdą zmieleni. Złote runo się mieni, świeci ekran smartfona. Wokół beton milczy, zdarłem buty na poligonach. Wokal na majkach, pękły płuca na scenie. Polując mym plemieniem, dla nich śle pozdrowienie. Dziwne wrażenie, gdy tak siedzę w tym aucie. Jakbym zaraz miał umrzeć lub miał spinę na starcie. Jakbym wstał po nokaucie, jakbym śnił, jakbym leciał. Jak przeciąg, tak jakoś życiorys leciał. Brudne pieniążki kasuję za moje krążki. Piguły słów, te groszki mają smak gorzki. Te rymu wioski opylam jak dealer proszki. Miasta i wioski wyciągną se kiedyś wnioski. Z rączki do rączki to idzie jak ciepłe pączki. Jak kręcę słowa, jak jointy, jak fury bączki. Mam dużo tego, że mógłbym zapełniać książki. Dumnie noszę skoki w prążki. Ej! Zasiał ziarno i nie myślał, by legalizować. W czasach, gdy produkował ten 100% towar. Bezsenność liczył w dobach, bity dodawały kopa. By nie być kopią kopii, nie odklejał się od kompa. I wypalił to na kompakt, wpakował w bagażnik. Renoma jak Heisenberg, na mieście dosyć ważny. Ponad interesy zawsze ten uliczny kredyt. Ale dziś nie kopsam w kredens, tak jak nie walę krechy. Niestety, mogę dzisiaj gawieć, rozczarować. Mimo to pcham to dalej niczym dziś leży na blokach. I dobra z tego rolka, dzienniki zważę w tonach. Płynąłem na emocjach, przelewając je na papier. A słuchać nie ciąć bun, na głodzie już się trafię. Puszczam darmową zwrotkę, jestem dobrym chłopakiem. Przemycanym snagiem, niczym radzę na sektory. Dziś wjeżdżamy na rejony, by podleczyć chorych. Te pieniążki kasuję za moje krążki. Piguły słów, te groszki mają smak gorzki. Te rymu wioski opylam jak dealer proszki. Miasta i wioski wyciągną se kiedyś wnioski. Z rączki do rączki to idzie jak ciepłe pączki. Jak kręcę słowa, jak jointy, jak fury bączki. Mam dużo tego, że mógłbym zapełniać książki. Dumnie noszę skoki w prążki. Ej! To stylu dealer, zostawiam ich jak beamer w tyle. Wbijam na koniec szpilę, jak w bilardzie czarną bilę. Dziadzia perpetuum mobile i młody szczylek. Między OG z Poznania wbijam się szybciutko w chwilę. To jest bezczelne, to łamie szczękę, jest niewygodne. To niedorzeczne, pierwszorzędne, niewiarygodne. To niebezpieczne jak narzędzie schowane w spodnie. To niepojęte, niezrozumiałe, nieodwrotne. To niechwilowe jak chwilówka, proste jak prostownica. Proste jak prostytutka, lata jak latawica. Jak ulica, certyfikowany certyfikat. Mefedron starkówka, unikalne jak unika. To nie skarbówka, nie wnikam, to inna liga. To Mara Salwatrucza tu na poznańskich Jeżycach. To rapu frykas, fikuśny jak Magiera w bitach. A królik skacze, a nie fika, witam.